Waya dosa ke da mata domin ta badakara. Baturi ya zaka wani turanci ya kai ni kuma sani ba na jo ko mai mamaki ne kai sani ya nema da tambaya wai shi zai gaba da kara ni kuma sani mai kida ko turanci ba na ji sani ya kara kira wai shi ya gaba da kara ni kuma sai na ce mashi kai ma ka gaba da kara iwa ko gaba da kara iwa ya ga irin shirin mata kwazo a cikin Kano birni bai ga shirin ta ba na san bai da irin shiru ko mai sai ya gaba da kara sani tana da wani ido iwa ta yi tsawon waya sani kaga jikin ta mai kwari ga sutura ta mai alke kaga ta rantsuwai baya ga wani tayyana iwa gaba da kai Sani na ga ya hana su ta zo ta mika mani wanda saboda kidan ta ne don ba da in tuna hasatu kai a ta kyauta mani iwa gaba da kara hey haba iwa gaba da kara gaba da kai mata wa gaba da kara gaba da kara ibaro mai kalangula kolehi nake nayi saboda irin kidan mata kowa bai wuce mata bare sarki da alƙali na ji suna hwado mata bare ni mai kida sani dole nake jirau mata kowa ke gudun mata na san ranshina ba ci to bare in kirau mata